Ja, zo staat het lange tijd 1-0 en zo binnen 2 minuten 2-1. Twee keer een verrichting veranderd schot, maar Vitesse leidt nog steeds met 2-1 tegen Willem II. We komen in dit laatste uur van Langs de Lijn uitgebreid terug op de 2-2 tussen Heerenveen en PSV. De 6-0 van Heracles tegen Fortuna Sittard. En ook AZ tegen VVW is afgelopen. Het werd 3-0. U krijgt een overzicht van het voetbal in de andere Europese competities. En we zijn in Apeldoorn voor de NK Atletiek. Nog 1 uur is dit Langs de Lijn. Ja, Chris Wobbe, waar komt dit nou ineens vandaan? Wat een ontzettend goede vraag. Ik moet het antwoordje schuldig blijven, denk ik, Dionne. Maar goed, nee, 2-1 dus. Eerst werd het 2-0. Ødegaard die kwam vanaf rechts naar binnen. Schoot met links via de hak van aanvoerder Jordens Peters van Willem II. Verdween de bal in de hoek. Keeper Wellenreuther totaal kansloos. Kon niets doen aan die goal. Net op het moment dat iedereen in de Gelderdom opgelucht wilde ademhalen. Buiten dan het uitvak uiteraard. Was het Isaac die scoorde sinds 2,5 jaar. Oh, en nu dan een harde overtreding hoor. Crowley die krijgt een gele kaart. Gaat hard door op zijn directe tegenstander in de middencirkel. Dat is al de 5e gele kaart deze wedstrijd. Het was Ødegaard, doelpunt te maken, die het slachtoffer was van deze actie. En dus heeft Crowley een gele kaart. Hij kan maar niet zijn stempel drukken op het spel van Willem II. Deze Daniel Crowley. Maar goed, 2-0 was het dus voor Vitesse. Een minuut daarna de tegenstoot van Willem II. Mooie aanval over de rechterkant van het veld. De bal kwam uiteindelijk bij Isaac. Die koos voor de korte hoek. Een intikkertje. Maar daar stond Karavaev nog. En via de hak van de Russische verdediger ging de bal diagonaal laag over de doellijn. En dus Isaac eindelijk weer gescoord in zijn carrière. En Willem II dus op 2-1 achterstand. Ja, een beetje opmerkelijk, want vorige week verloor de ploeg met 2-1. En de week daarvoor ook met 1-2. En nu dus weer 2-1 achter. Nu is het Wellenreuther die de bal heeft gekregen van Tapia. Die heeft hem nou teruggekopt naar de keeper. En de keeper dan snel richting Alexander Isaac. Ik ben benieuwd of het doelpunt bevrijdend werkt voor deze jonge spits van Willem II. Meissner heeft de bal buitenspel geconstateerd door de lijnrechter. Maar het mag doorgaan. Gaat de bal naar Pavlidis. Die krijgt hem dan met veel moeite bij Isaac. Die verliest de bal. Er zijn heel veel spelers van Vitesse terug. Omdat er maar 3 spelers van Willem II in aanval gingen. Dus toch een beetje angst misschien in de verdediging. Lange bal. Opening richting Linzen. Maar Heerkens heeft dat goed doorzien. Komt voor Linzen, kop terug op Eduard of op Wellenreuther. En Wellenreuther schiet hem dan weer naar Heerkens toe. Die komt met veel moeite om Ødegaard heen. Nog wel de bal op de helft van Willem II. En zo lukt het opnieuw trouwens niet bij Vitesse om de 0 een keer te houden. Dat is al voor de 14e keer op rij. Dit ziet er goed uit. Als Isaac nu gelanceerd wordt op de as van het veld. Steekt hij diep op Pavlidis. Is het Eduardo die eruit komt en de bal in tweede instantie toch weer pakt. Dus het gevaar is eventjes geweken. Maar deze actie kan rekenen op veel applaus vanuit het uitvak dat nu achter het doel van Vitesse is gepositioneerd. Nou ja, goed, dat uitvak dat zit al tijden op dezelfde plek in het stadion. Alleen ja, de ploegen wisselen natuurlijk van kant in de rust. Lange bal van Eduardo wordt opgevangen door Willem II. We zitten in de 66e minuut. Het is een aardige wedstrijd en Vitesse leidt met 2-1. Heracles won met maar liefst 6-0 van Fortuna Sittard. De Spanjaard Dalmau maakte 4 doelpunten. En Brentley Q was dan, hij wist niet te scoren. Ja, het zat niet meer in de afronding vandaag. Maar ik ben heel blij met zo'n overwinning natuurlijk. En ik ben heel trots op het team wat we het tweede hebben laten zien. Vrije trap vlak voor tijd, hè? Dat scheelde niet veel. Ja, ik was met Mo een beetje van, ga jij of ik? En ik zei van, nee, ik wil deze nu echt wel nemen. En ja, het scheelde echt weinig. En ja, het was wel een goed schot. Waar kwam deze 6-0 plotseling vandaan? Heeft dat dan toch te maken met het zelfvertrouwen putten uit die overwinning tegen Ajax? Dat je anders begint? Nee, ik denk dat we hebben anders vertrouwen eruit gehaald. Dat als we deze gelijk speelden of hadden verloren, dan telt die wedstrijd van Ajax gewoon helemaal niet. Dat tegen Ajax waren bonuspunten. En om een goed gevoel te hebben, moet je deze winnen. En tweede helft hebben we echt laten zien dat we echt volle bak gingen. En goed verdedigden en samen echt sterk stonden. De trainer zei dat hij in de pauze nog wel een beetje ontevreden was. Dat jullie nog even heeft verteld dat het allemaal wat beter moest in de tweede helft. Nou, dat pakte dan goed uit. Ja, nee, klopt. Kijk, eerst begonnen we wel een beetje oké. En eerst zelf, de laatste 20 minuten zo, waren we niet echt compact. En stond er niet echt. Dus hij sprak ons aan in de eerste helft. En de tweede helft pakt goed uit. 4 goals van Dalmau, dat is wel bijzonder. Ja, dat is heel bijzonder. Hè? En, ik ben blij voor hem. Een paar wedstrijden niet gespeeld. En als je dit laat zien in de tweede helft, dan is iedereen wel heel tevreden over hem. En ik kan er niks over zeggen. Hij maakt gewoon 4 fantastische goals. En dat is gewoon een echte spits. Blijkbaar hebben ze hem geprikkeld, hè? Tijdje op de bank. En dan, bam, gaat het zo met spitsen? Ik weet niet of het zo gaat, maar ik ben wel heel tevreden over hem vandaag. Eerst zelf hebben we gesproken goed erover. En tweede helft laten zien dat hij er echt wil. En als hij 4 goals maakt, dan zijn we heel trots als team. Vooral op hem, dat hij zulke goals zo mooi kan afwerken ook. Dankjewel. Jij volgende keer weer. Oké, is goed. Brently Kuwas was dat in gesprek met Arno Vermeulen. Ja, 6-0 was het daar. Bij Vitesse Willem II is het zover nog niet. Chris Wobbe, dat kan trouwens ook niet meer, want het staat 2-1. Maar zit daar nog meer in? Ja, dat dacht Buettner in ieder geval wel. Die had een waarschijnlijk waanzinnig schot in gedachten. Hij kon aanleggen van 1 meter of 16. Maar de bal verdween hoog in de Zuidtribune. Meteen weer fluitconcerten. Want ze zijn natuurlijk kritisch in de Gelredome. Het hoort ook een beetje bij die Arnhemse humor. Een beetje cynisme erin. Een beetje ironie. Dus als dingen misgaan, dan hoor je de opmerking alweer om je heen gemaakt worden. Buettner dus hoog in de tribune. Hij pikt nu de bal op eigen helft. Wil Douda aanspelen. Die gaat er dan behoorlijk hard in omdat hij de bal verliest. En uiteindelijk heeft hij een gelukje nodig om de bal weer te krijgen. Voor wil hem in één keer richting Linssen schieten. Dat lukt dan. Linssen is ontsnapt aan de rechterkant van het veld. Tegenover zich zijn directe tegenstander. Legt dan terug op Ødegaard. Ødegaard op 18 meter. Schiet dan. Wordt de bal weer aangeraakt. Is het een... Oh, het is geen hoekschop. Dat is bijzonder. Ik dacht dat de bal getoucheerd werd. Maar de scheidsrechter Lindhout denkt daar dus anders over. En dus mag Willem II opnieuw de bal weg gaan trappen. En dat doet Willem II in de persoon van Timon Wellenreuter in de 69e minuut. En de stand bij Vitesse Willem II nog altijd 2-1. Ja, Heracles tegen Fortuna Sittard. 6-0 voor Sittard-trainer René Eijer. Kwam die 6-0 zeer aan als een klap? Ik wil zeggen, ja. Had ik van tevoren niet verwacht. En je kan zeggen van... Je hebt aan moeten passen in de verdediging, hè, met wat je daar nu hebt staan. Maar ik denk dat het daar alleen aan ligt. Het is gewoon een prestatie via individuele fouten. Kijk, als je ziet dat je een aantal keren in de 16 bent aan het aanvallen en binnen 3 seconden ligt die aan de andere kant erin. Ja, dan kan je praten over restverdediging en andere afspraken die je gemaakt hebt. Maar ja, goed, als die niet nagekomen worden, ja, dan loop je tegen zulke nederlagen aan. Het gaat best aardig bij jullie, maar in uitwedstrijden wil het nog niet lukken. Te weinig. Daar baal ik van. Kijk, dan speel je goede wedstrijden thuis. En een week later dan verlies je weer. Ik geloof in 3 wedstrijden heb je tegen de 19 goals tegen. Ja, dat kan gewoon niet. Dus wat ga je daaraan doen? Is dan een makkelijke vraag? Ja, wat ga je daaraan doen? We hebben ook gezegd van, joh, kijk die beelden na. Kijk eens in de spiegel wat je zelf fout gedaan hebt. En dan gaan we er van de week over praten. Maar goed, volgende week hebben we Heerenveen weer thuis. En dan... zullen we de draad weer op moeten pakken? Dat zei René Eijer tegen Arno Vermeulen. Vrij trap zojuist van Willem II bij Vitesse Willem II. Chris? Ja, schitterend gepakt door Eduardo, de doelman die op de lijn stond. Die bal lag op 1 meter of 28. Lange aanloop van Haras Özbilis met links. Draaide de bal echt half hoog de hoek in. En een mooie stijlvolle redding dus van de Portugese doelman van Willem II. Vitesse uiteraard. Dat is Eduardo nog altijd. En het is een inworp nu voor Vitesse. Diep op eigen helft. Kan de ploeg opnieuw afstand nemen van Willem II. Want men heeft echt angst hoor voor die slotfase hier in Arnhem. Je merkt het gewoon. Ook op de tribunes. Want het zal wel weer misgaan. Maar goed, dat zullen we nog wel zien. Want 2-1 staat Vitesse nog steeds voort. Krijgt nu dan een vrije trap. Wat frustratie bij Crowley die dat afreageert op Allard Lindhout. De scheidsrechter, daar moet hij een beetje mee oppassen. Want Crowley heeft zojuist al een gele kaart gekregen. Vrije trap dus op de helft van Vitesse op de as van het veld. Mero neemt alle tijd daarvoor. En dan zitten we inmiddels in de 71ste minuut. En dan gaat Vitesse weer naar voren toe met Navarone voor. Open dan op Clark. Clark aan de linkerkant van het veld. Halverwege de helft van Willem II. Lange bal richting Linssen. Die dan wel met zijn gezicht naar de bal toedraait. Maar met zijn rug naar het doel. En de bal gaat voor hem langs. Uiteindelijk over de zijlijn. En dus is de inworp voor Willem II bij de cornervlag. Dan sluit Vitesse gelijk Willem II op. Willem II dat op een hele korte afstand van elkaar gaat staan. Ja, dan is het toch moeilijk werpen, zo lijkt het. Toch wordt Isaac gevonden. Bero zit er in eerste instantie tussen. Daar is Crowley weer. Fijne speler. Maar je bereikt zijn medespelers niet. Schiet tegen een tegenstander aan. Bal over de zijlijn. Inworp opnieuw voor Freek Heerkens van Willem II. Ja, ook Willem II komt niet echt los. Je ziet gewoon dat in potentie ze echt hele mooie voetballers hebben. Technisch vooral. Maar ja, nogmaals, het verneinen, weet je, het pit mist gewoon. Het wordt niet echt gevaarlijk. Natuurlijk, die goal van Isaac was mooi uitgespeeld. Maar werd ook niet echt overtuigend binnengetrapt. Sterker nog, hij had er Karavajev voor nodig. Bal nu inmiddels bij Eduardo, doelman van Vitesse. Speelt laag over de grond naar voor, die van flank is verwisseld op de helft van Vitesse nog altijd. Tikje van Heerkens op Ødegaard, mag doorgaan. Is het Willem II dat de bal niet kan veroveren. En nu kijk ik naar Tapia, die is ook geraakt door een tegenstander. Die heeft heel veel pijn. Peruaan grijpt naar zijn linker enkel. En één hand op het hoofd. Hij rolt van links naar rechts. Heeft echt wel pijn. Oh ja, dan wordt hij toch wel eventjes daar aangeraakt. Nou, hij lijkt wel door zijn enkel te gaan. Bero is wel bij die situatie betrokken. Maar gelukkig staat Tapia alweer. En is de vrije trap voor Willem II. Is het Crowley achter de bal. Bal ligt 20 meter over de middenlijn. Op de helft van Vitesse. Op de as van het veld. Crowley gaat met rechts trappen. Bal is lang onderweg. Daar is Heerkens, Meisner ook. Uiteindelijk is het Clark die er een corner van maakt. Dat is toch wel goedkoop weggegeven hoekschop. Wie weet dat de Tilburgers hier dan gevaarlijk uit kunnen worden. Minuut 73 is het Aras Usbilis. Die trapt meestal die ballen hard voor. Draai dan naar de eerste paal toe. Dan hopen we natuurlijk dat hij goed valt. Het is weer die lange aanloop van Usbilis. Die met links gaat trappen. Bal gaat richting de tweede paal. Eén vuistje dan van Eduardo. Bokst de bal uit het strafschopgebied. Is het een machtige sprint van Bero. Maar die redt het niet om die bal in te houden. Neemt nog even een reclamebord mee. Dat duwt hij dan om. Maar de inworp is voor Willem II. Dat gebeurt aan de linkerkant van het veld. Tapia. Dat is ook opmerkelijk zeggen. Ik dacht echt dat hij hard geraakt was. Maar hij ziet er nu weer heel fris uit. Gooit nu de bal naar een teamgenoot. Naar Pavlidis. Dat gaat niet goed. Want Ødegaard wil er tussen komen. Maar die verliest de bal. Is het opnieuw Pavlidis. Schiet de bal tegen Karavajev aan. Is die over de zijlijn gegaan. En niet over de achterlijn. Inworp dus. En geen hoekschop. Opnieuw voor Tapia. Een van de drie Peruanen die ooit voor Willem II hebben gespeeld. De eerste had de prachtige voetbalnaam. Manco. Maar dat is lang geleden. Wat actueel is, is de voorsprong voor Vitesse. Want die is nog altijd gewaarborgd in de 74ste minuut. 2-1 tegen Willem II. Heerenveen tegen PSV eindigde in 2-2. Daar zag het heel lang niet naar uit. Want Heerenveen stond met 2-0 voor. Maar in de allerlaatste seconde van de wedstrijd kreeg het team van Jan Olderiekerink de gelijkmaker tegen. Er hing een aardige grafstemming in de kleedkamer. Verdrinkt dat de trots ook op de manier waarop jullie hebben gespeeld? Nee, voor mij ligt de basis van hoe ik me voel meer dat ik had gehoopt dat zoals mijn ploeg heeft gespeeld, dat ze daarvoor beloond zouden worden. Dus ik vind het ongelooflijk rot voor hun. En voor jezelf? Nou ja, oké, voor zeg maar de ploeg en de staf en Heerenveen en de supporters, dat klopt. Heb je voor jezelf al een analyse kunnen maken hoe dat nog mis kon gaan in die laatste minuut? Ja, zij scoren een doelpunt. Dat is mijn analyse in de 93e minuut. En dan denk je, neem ik aan, ook nog vaak terug aan die momenten dat jullie het zelf nog uit konden counteren. Ja, nou ja, uit konden counteren. We hebben, denk ik, met Dennis schiet nog op de lat. In een positie, Michel, die krijgt net een bal onder zich. Dat hij bijna vrij voor de goal komt. Mitchell van Bergen de eerste helft. We hebben genoeg mogelijkheden gehad. Maar ja, luister, PSV heeft natuurlijk in een fase de tweede helft hadden ze het overhand. Maar ja, dat weet je, dus je speelt tegen PSV. Alleen ik vind dat wij ongelooflijk goed gepresteerd hebben. Ik ben ongelooflijk trots op mijn ploeg. Had je verwacht dat dit er nog in zou zitten? Want op voorhand, in 2019 tot nu toe, qua resultaat althans, qua spel is het misschien anders, maar qua resultaat staat er nog niet echt mee. Wist je dat dit er nog wel in zat? Nou ja, we hebben tegen Vitesse denk ik een goede eerste helft gespeeld. Tegen Zwolle bij Vlagen. Dus ik vind dat de ploeg groeiend is. Dat heb ik ook vooraf gezegd. Zo'n wedstrijd, weet je, dat is toch een wedstrijd op zich. Ik vond het publiek fantastisch. Ik vond de echt een... Echt een twaalfde man vandaag. En zo'n wedstrijd moet ook een wedstrijd worden. En dat werd ook een wedstrijd. Je komt met 2-0 voor je. En dan zie je die hoop bij de mensen tribune. Die hoop bij de jongens. En ja, dat is hartstikke jammer dat je dat niet kunt belonen. Maakt het niet zoveel uit eigenlijk meer wat ik vraag. Je hebt zwaar de pest in. Ja. Ja, zwaar de pest in heeft Jan Olderiekerink. Straks komt ook nog een reactie van Mark van Bommel, de trainer van PSV. We gaan weer naar Vitesse tegen Willem II. Kan Willem II eigenlijk nog gevaarlijk worden? Heb jij dat gevoel, Chris? Nee, ik vind het een beetje een opmerkelijke wissel namelijk. En daarom zeg ik ook nee. Het is Vernon Anita, middenvelder. Oké, die kan aanvallend wel wat. Maar voornamelijk verdedigend is hij sterk. De oud-Ajaxiet uiteraard, Vernon Anita. Hij is erin gekomen voor de moegestreden Marius Vroesai. Ja, dat is toch echt wel een pure aanvaller. Dus ik ben heel benieuwd wat dan de tactische omzetting is van Adrien Koster. Oh, wel mooi vrijgemaakt door Isaac trouwens. De bal achter zijn standbeen langs. Teruggepaast naar Crowley. En Crowley opent dan meteen op de buitenkant. Op Özbilis. Özbilis die nu weer vanaf rechts komt. Draait één keer om zijn as en verliest dan weer de bal. Clark die kan hem overnemen. Stormt op, weliswaar op eigen helft. Speelt de bal achter Ødegaard. Maakt hem overigens mooi vrij, de Noor. Tikt hem voorbij Heerkens. Krijgt de bal weer terug van Linssen. Ja, technisch ziet het er allemaal vrij aardig uit. Totdat beide ploegen bij het strafgebied komen van de andere ploeg. Nu is het Douda. Komt zijn directe tegenstander voorbij. En stuit op Wellenreuther die keurig zijn doel uitgekomen is. En de doelman krijgt de bal op de borst. Dat is goed gekiept. En ook een aardige omschakeling vanuit Vitesse zijde natuurlijk. Het levert de Arnhemmers een hoekschop op in de 78ste minuut. Je merkt aan alles, Dionne, dat als er nog een goal wordt gemaakt door Vitesse in dit geval, 3-1, dat dan echt wel de definitieve opluchting zou zijn. Wie weet gebeurt het vanuit een standaard situatie. Over een Slutski die we kennen van zijn Slutski shuffle. Die loopt maar heen en weer in zijn vak. Die zit de hele wedstrijd. Misschien heeft hij toch wat kalmerende middelen genomen. Ik weet het niet. Hij zit wel te bewegen van voor naar achter. Je zou maar naast die grote rust zitten de hele tijd. En zo'n man naast je dus hebben. Nu uit te draaien is het een schot uiteindelijk. Mooie aanval van Clark Salter die daar nog stond. En de bal wordt gekeerd door Wellenreuther. Nu dan bal in de hoek. Clark op de lat. En in de rebound wordt de bal van de lijn gekopt door Tapia. Rebound was van Doekie, lange centrale verdediger. Eén keer op de lat dus van Max Clark. En uiteindelijk de rebound van Douda dus van de lijn gekopt door Tapia. Nu weer wat opwinding. Vitesse wil zaken doen. Vitesse wil het af gaan maken in de 79e minuut. Opnieuw een hoekschop. Ødegaard trapt hem. Vanaf de rechterkant van het veld komt de bal voor. Wellenreuther zit er half aan. Bal weggebokst. Blijft hier liggen. En nu wel de goal. Clark is het die de rebound uiteindelijk verzilvert. En dus een doelpunt voor Vitesse. Dit is denk ik wel de opluchtende derde en bevrijdende treffer voor Vitesse. Een rebound dus. Wellenreuther bokste de bal aanvankelijk weg. Maar de verdediging van Willem II kon de bal niet goed wegtrappen uit het eigen strafschopgebied. En Max Clark dacht, mooi, die is voor mij. Kassa voor de Engelsman. En 3-1 is de voorsprong voor Vitesse tegen Willem II. Dan moet het toch wel gespeeld zijn. Eindelijk weer wat applaus en gejuich en geen cynisme in de Gelredam. Want de nummer 5 van Nederland staat op voorsprong. 3-1 tegen Willem II in de 80ste minuut. Dan gaan we naar de nummer 1 van Nederland. Het werd 2-2 dus, Heerenveen tegen PSV. Heerenveen stond heel lang 2-0 voor. Pereiro maakte de 2-1. Malen echt in de allerlaatste seconde de gelijkmaker. Net zoals tegen FC Utrecht kwam dus het team van trainer Mark van Bommel toch nog terug in de wedstrijd. Philip Koken in gesprek met de trainer van PSV. Weer 2-0 achter, het wordt 2-2. Zijn de emoties vergelijkbaar met vorige week? Ja, als je 2-2 scoort op het laatst, dan zijn de emoties vergelijkbaar. Maar we maken het onszelf wel ontzettend moeilijk. Toch kan het ook geen toeval meer zijn. Hè? Ook al zit jij op je bank in die blessuretijd. Je moet toch het geloof hebben, hij kan nog vallen. Want we hebben het al zo vaak gedaan. Ja, maar dat heb je altijd. Kijk, deze ploeg gaat maar door, gaat maar door. Of het nou 3-0 voor is of 2-0 achter of 2-1 achter. Ze geloven erin en dat stralen ze ook uit. Het staat wel een team die voor elke meter wil vechten tot het laatst. Heb jij er toch een verklaring voor waarom jullie die inhoudrace moesten inzetten? Waarom kom je met 2-0 achter? Nou goed, het is gewoon slecht van ons. In het begin, die goal die we tegenkrijgen, gaan een paar drukmomenten aan vooraf wat we niet goed doen. Bal is tussen de palen, waarin wij hem al eerder verwerkt hadden moeten hebben. Nou, dan sta je 1-0 achter na 4 minuten volgens mij. Daarna laten we ons eenvoudig uitspelen. Met 4 mensen in de 16 volgens mij. Ik weet niet precies of het in de 16 was of net erbuiten. Ja, kom je 2-0 achter. En dan moet je gaan, ja, niet forceren, maar je moet het beter en sneller doen. Het gaat niet vloeiend, het veld zit niet mee. Waardoor je tegen jezelf loopt te voetballen. Dat probeer je in de rust, probeer dat nou een beetje te veranderen. Dat je daar wat meer grip op de wedstrijd kreeg. Ja, dat lukt ook. Je krijgt een paar kansen. En een pechfactor, hè? 2 keer paal. 2 keer paal. En volgens mij de eerste afgekeurde goal was wel een goede goal. De tweede was buitenspel. Heerenveen krijgt ook een bal op de lat. En dan op het laatste ja, hebben we van alles geprobeerd om, om het spel te draaien. En weer een invaller die dat doet, dat is ook geen toeval meer. Nee, dat is goed. Maar goed, onze wissels zijn bijna altijd aanvallend. Ja, dan is de kans groot dat, dat je ook een doelpunt maakt. Wat is nou jouw conclusie? Heb je nog een punt gewonnen, vind je dat? Of heb je toch nog zware smoor in dat het zover heeft kunnen komen? Ja, eigenlijk de conclusie is denk ik dat het zeker niet groots was van onze kant. Maar dat we wel karakter getoond hebben. In andere tijden sport, een ode aan Willem van Hanegem. Zijn persoonlijkheid, het had zoiets karakteristieks, hè? Unieke archiefbeelden. Je schopt op een hele vreemde manier, hè? Je kan niet anders trappen. Van een prachtige voetballer. Van Hanegem? Andere tijden sport, morgen om 11 uur op NPO 1. Oh, it seemed forever, stop today. All the lonely hearts in London caught a plane and flew away. And all the best women are married. All the handsome men are gay. You feel deprived. Questioning your size. Is there a tumor in your humor? Are the bags under your eyes? Ja, snel terug naar Vitesse Willem II, want Willem II doet iets terug. Ja, 3-2. Het is invaller Pavlidis. Schoot eerst hard tegen Eduardo aan, of tegen de paal en vervolgens in het netje. 3-2. Nog steeds wel aan de leiding gaat Vitesse tegen Willem II. Door. Is it love, it love it stuff, or do you need a bit of rough? Get on your knees. Yeah, turn out the love songs that you hear, 'cause you can't avoid the sentiment that echoes in your ear. Saying love will stop the pain, saying love will kill the fear. Do you believe? Robbie Williams, Supreme. Ja, wordt de vrees van Vitesse dan toch weer waarheid? Een voorsprong in de slotfase uit handen geven, Chris? Ja, ik denk het wel, Dionne. Toch weer inderdaad die zenuwen. En toch weer ja, dat concentratieverlies. Pavlidis kon gewoon doorlopen. Schoot dus eerst op de paal. Eduardo lag al op de grond. Gaat het trouwens de speler van Willem II nu naar de grond. Pavlidis, ja, dat deed hij vorige week tegen het VVV ook. Toen verdiende hij een strafschop mee, want toen werd hij ook duidelijk aangetikt. Nu niet. Maar inmiddels is Vitesse er weer vandoor. De opening op Linzen aan de rechterkant van het veld. Een schot, een machtig schot zeg. Geweldig weggepakt. Door weggebokst eigenlijk. Door Wellenreuter. Wauw, wat draaide die bal mooi richting de kruising van Brian Linzen. Maar 3-2 is het nog steeds. Ja, en terug te komen op die goal van Willem II dus. Eduardo lag op de grond. Niemand reageerde. De bal kwam terug van de paal. En opnieuw was het dus Pavlidis. Die scoorde zijn eerste goal voor Willem II. Eerder ook al Alexander Isak met zijn eerste doelpunt voor Willem II. Maar het is nog niet genoeg. Want 3-2 leidt Vitesse. In de 86e minuut wordt het een benauwde slotfase voor de Arnhemmers. Eerst maar deze hoekschop afwachten. Land bij de tweede paal. Meissner wordt vastgehouden door Clark. Bal gaat omhoog via het hoofd van de Duitser. En wordt gewoon gevangen door een andere Duitser. Die van Wellenreuter. Die pakt de bal in de handen. De keeper van Willem II rolt hem nu naar Dankerluid. Die naar voren toe komt. Tapia komt hem helpen. Anita misschien. Tapia moet terugdraaien. Vindt dan Anita op de as van het veld. De omzetting is eigenlijk dat Usbilis wat meer centraler is komen te spelen. En ook Pavlidis dus als een soort extra spits naast Isak. Bal gaat naar Alexander Isak. Kan controleren op de helft van Vitesse. Lopte de bal even terug naar Crowley. Langdurig balbezit nu voor Willem II. Minuut 87. En oh, wat ziet Vitesse er nu angstig uit. Ze staan op 1-2 meter te dekken. Wachten maar af wat Willem II gaat bedenken. Anita met de bal aan de rechterkant van het veld. Diepe bal naar Pavlidis. Die kan controleren. Is inmiddels bij de achterlijn aangekomen. Schiet hem wel aan tegen zijn directe tegenstander. Bal over de achterlijn. We krijgen een hoekschop. En weer dat bomvolle uitvak. Dat is vlakbij gepositioneerd. Dus die juichen nog maar eens extra hun helden toe. Krijgen nog een wissel. Is het Christopher Christensen, een spits. Hij gaat er opkomen voor Crowley. Dus een spits voor een middenvelder. Dan is het Willem II dat dus eigenlijk met drie spitsen gaat voetballen. Christensen, hij moet het misschien gaan doen. Wie weet wordt hij de match winnen. De corner wordt kort genomen naar Anita op de rand van het strafschopgebied. Schiet met links. Bal wordt geblokt door Linssen. Daar is Christensen. As van het veld op de helft van Vitesse gaat de combinatie aan. En die schiet de bal dan maar naar voren toe. Daar is Pavlidis. Oh, de bal langs Eduardo. Maar uiteindelijk over. Hij stond wel buitenspel. Dus als hij een doelpunt was geweest, had hij niet geteld. Maar wat is dat toch weer voor een lamlendigheid er achterin bij Vitesse. Christensen legt de bal gewoon keurig achter de laatste linie neer. En niemand reageert behalve dus Pavlidis. Hij verslaat wel Eduardo, maar schiet de bal dus ook over. Ook een wissel aan de kant van Vitesse. Het is Mohamed Daouda die er afgaat, inderdaad. En zijn vervanger is Richelle Margaret. Die gaat aan zijn vierde optreden voor de Arnhemmers beginnen. 88ste minuut heeft geslagen. 3-2 is de benauwde voorsprong voor Vitesse tegen Willem II. Wreckingment. Jeopardy was dat. Vitesse tegen Willem II echt in de slotfase is misschien niet heel erg goed. Maar het is wel spannend, Chris. Het is ontzettend spannend. En de man die daar het meeste last van heeft is natuurlijk Leonid Slutsky. Lijkt wel of die man een zenuwinzinking krijgt. Hij gaat staan en hij kan niet meer stilstaan. En als hij dan gaat zitten, dan gaat hij van voor naar achter bewegen met zijn bovenlijf. Wat een enorme zenuwpees is die Russische beer. Vriendelijk is zijn persoonlijkheid. Maar ja, tactisch wordt er nog wel eens aan hem getwijfeld. Rust heeft de Rus zeker niet. Nu is de vrije trap voor Willem II. En die bal ligt nog wel op eigen helft. Wellenreuter gaat het doen. Die bal ligt ongeveer 10 meter voor de middenlijn. Dus het doel van Willem II is nu leeg. Maar Wellenreuter dirigeert zijn ploeg helemaal naar voren toe. Bal wordt hoog getrapt. Lang onderweg. Isaac verliest het kopduel van Doekie. Die is dan geraakt aan zijn gezicht. Want Isaac die valt als een zoutzak op de grond. Zit nu inmiddels weer. Lindhout kijkt eventjes. Dat is natuurlijk ook protocol als spelers naar hun hoofd grijpen. Moet je meteen het spel even stilliggen. Maar dat was in dit geval niet nodig. Want stilleggend moet ik zeggen. Want Willem II had een inworp. Inmiddels is de inworp genomen. Is het Anita die de bal wild naar voren heeft getrapt. Vitesse verdedigt uit. Bal komt nu bij Usbilis. Usbilis lange bal richting Christensen. Die vaak gezocht wordt in de opbouw van Willem II. Die IJslandse invaller. Die spits. Die jonge spits van een jaar of 21 is hij. Is het Christensen die even terugkeert dan met de bal naar Dankerlui. Dankerlui lijkt hem bijna te verliezen. Dat doet hij dan. Maakt een overtreding. Dat moet een gele kaart zijn. En dan is het Christensen die ook nog even keihard doorgaat. Dan is volgens mij die gele kaart voor Dankerlui. Nee, hij is toch voor Christensen. Die gaat toch echt snoei en snoei erdoor. Het is eerst Dankerlui die de bal verliest. En daarna is het Buettner die naar de grond gaat. En vervolgens is het Christensen die ook nog eens even snoei erdoor gaat op zijn directe tegenstander. Hij krijgt geel. Maar had dat niet een andere kleur moeten zijn, scheidsrechter? Ik weet het niet, want hier kijkt de VAR niet naar. De VAR overigens de veelbesproken Paul van Boekel. Terwijl Vitesse nog één keer mag wisselen. Mukhtar Ali, de middenvelder, gaat erop. Een Engelsman. Overigens die andere Engelsman, Max Clark. Een van de Engelsen natuurlijk bij Vitesse. Heeft gescoord. Het is inmiddels de 7e Engelse doelpuntenmaker voor Vitesse. Sparta heeft de meeste Engelse doelpuntenmakers in de historie. Dat zijn er namelijk 9. Dit geheel terzijde. We zitten in de 92e minuut. Clark achter de bal. De vrije trap is voor Vitesse. 5 meter voor de middenlijn. Hoog getrapt richting Linssen. Krijgt een zetje. Is het voor die de bal oppikt. Kopt hem dan maar naar voren toe. Tapia gaat er dan achteraan. Bal stuitert over de achterlijn. Dan is het Tapia die naar de grond gaat. Is er dan iets gebeurd? Is er dan iets gebeurd wat niet door de beugel kon? Ik ben heel erg benieuwd. Reginald Margaret is erbij betrokken. Tapia ligt nu op de grond. Hij wipt eventjes inderdaad met de voet op. En dan is het Tapia die doet alsof hij verschrikkelijk hard geraakt is. Ik zag niet echt of dat echt zo is. Maar Tapia heeft pijn. En dat is niet in zijn eigen voordeel om die tijd te rekken. Willem II even met 10 veldspelers. Want Tapia ligt buiten de lijnen. En Lindhout heeft overleg met Zeist. Met Paul van Boekel. Daar komt niets uit. Nee hoor, hij wijst gewoon. Kom maar op met die wissel. En die wissel komt nu dan. Het is inderdaad, even kijken, Ali die op het veld komt. En Alexander Buettner gaat eraf. Hij heeft zijn 152e wedstrijd gespeeld voor Vitesse. Hij heeft alle tijd, want ja, zijn ploeg leidt 3-2. Blijft enigszins dan in het spoor van de nummer 4 AZ. Oké, er zitten dan 7 punten tussen. Maar toch, na al die ellende van de afgelopen 3 wedstrijden is een overwinning meer dan welkom in Arnhem. Slutsky heeft het niet meer. Kijkt op zijn horloge. Maar hij heeft helemaal geen klok om, zie ik. Hij maakt gewoon de beweging. Kijkt op zijn klokje. Maar geen horloge. Nu dan is het Isaac die diep wordt gestuurd. Passeert zijn mannetje diagonaal voor langs. Oh, wat een enorme kans nog voor Willem II. Had hem natuurlijk moeten zijn. Christensen kan er ook niet bij. Het is de laatste handeling. Het was inderdaad niet goed, Dione. Maar het was wel heel spannend. En de spanning is nu ten einde. Want Vitesse wint met 3-2 van Willem II. Langs de lijn. Wat is 1-0? Arjen Robben. Goal de Cristiano Ronaldo. What a goal. Buitenlands voetbal. We beginnen in Duitsland. Bayern München speelde gisteravond en overleefde het snelste eigen doelpunt ooit in de Bundesliga. Goretzka was de schlemiel. Al na 13 seconden maakte hij de eigen goal tegen Augsburg. Bayern won nog wel met 3-2. Ook vandaag werd er een record verbroken. Claudio Pizarro schoot in de 96e minuut Werder Bremen naast Hertha. Het werd 1-1. Pizarro is nu met 40 jaar en 136 dagen de oudste doelpuntenmaker ooit in de Bundesliga. Wout Weghorst speelde vandaag met zijn Wolfsburg tegen Mainz. Weghorst wist de laatste 2 weken telkens te scoren en ook vandaag was het weer raak. In de 70e minuut voor Weghorst tegen Müller. 2-0 voor Wolfsburg. Dat is natuurlijk extreem bitter voor die Mainzer. Maar Weghorst maakt dat hier ganz cool. Ganz cool. Met een penalty helpt hij zijn ploeg aan de 3-0 zegen. Wolfsburg bezet nu de 5e plaats in de Bundesliga. Tot voor kort speelde ook Jeffrey Bruma voor Wolfsburg. Maar in de winterstop maakte hij op huurbasis de overstap naar Schalke 04. Met die ploeg speelde hij vandaag met 0-0 gelijk tegen Freiburg. Bruma kwam vlak voor tijd het veld in. Schalke schiet niet veel op met dit gelijkspel, want het staat nog altijd op een teleurstellende 14e plaats. Corné Hendricks reisde af naar Gelsenkirchen en sprak na afloop met Bruma. Je bent er nog niet zo lang, maar waarom staat Schalke zo laag? Heb je enig idee? Ja, natuurlijk, vorig jaar gewoon een topjaar gehad natuurlijk. Hè, met tweede geworden en Champions League kwalificatie. En dit jaar ik heb eigenlijk geen idee wat er in de eerste seizoen zelf bij hun mis is gegaan. Je indrukken nu? Ja, indruk in principe heel goed. Daarom vraag ik me ook zelf natuurlijk af van oké, waar kan het aan liggen? Misschien teams ook Schalke als hij nu als een topploeg naar vorig jaar. En stellen ze zich er ook op in. Dat kan een punt zijn. Of het team heeft nog moeite misschien met 2-3 jaar achter elkaar volop. Hè. Bovenin meedraaien. Het zijn allemaal dingen die nu mee kunnen spelen. Maar goed, natuurlijk Schalke is Schalke. Schalke hoort bovenaan te staan in de Bundesliga. Hè. Plek 1 tot 5 hè, normaal gesproken. Dus daar moeten we ook gewoon weer heen. En dat zal zeker ook weer komen. Alleen dat we hier iets te vroeg nog om daar nu een mening over te geven en een oordeel natuurlijk. Je mocht 3 minuutjes invallen. Ik had op meer gerekend. Wat jij? Nee, speciaal naar Gelsenkirchen. Ja, speciaal. Nou, dan moet je een andere keer terugkomen, denk ik. Nee, natuurlijk 2 keer gespeeld nu tegen Düsseldorf en tegen Bayern. Dus ja, we moeten ook een beetje, denk ik, roteren. Ik ben natuurlijk gekomen eerst als derde centrale verdediger om het team te helpen waar nodig. Want ik heb nu al 2 keer mogen spelen vanaf de basis, natuurlijk mooi meegenomen. En de komende weken worden heel druk. Met de Champions League, met de beker, met de competitie. Dus er komen genoeg wedstrijden, denk ik, waarin ik wel aan bod zal komen. Dus voor mij is het zo een positief en een pluspunt om hier te zijn. Natuurlijk in Wolfsburg was het eigenlijk einde verhaal. Ook voor de club, denk ik, ook voor mij. Ja, vertel daar eens over. Waarom was dat einde verhaal? Want je wordt gehuurd door Schalke. Ja, natuurlijk na een blessure lastig om weer op oude niveau terug te komen. En toen hebben we ook toen een andere jongen gehaald daar op mijn plek die helemaal fit was. En ik natuurlijk terugkwam van een blessure die meer tijd nodig had. En die niet fysiek altijd even kon leveren op trainingsdagen waarin het vooraan toe ging, wat de andere fitte jongen wel kon. Ik heb simpelweg meer tijd nodig gehad. En nu ben ik daar. En ik ben zelf heel rustig gebleven en heel geduldig gebleven. Alleen Wolfsburg, die niet. Die vonden een is jammer? Ja, nou, in principe niet. In principe natuurlijk, als je dan een show kan maken, vind ik het helemaal niet jammer natuurlijk. Natuurlijk ben je erheen gegaan met andere verwachtingen 3 jaar geleden. En voor je blessure gewoon baas spelen. Daarna ook nog even. Maar ja, als het niet anders gaat, soms na een blessure waarin je tijd nodig hebt. En tijd krijg je niet. Ja, dan moet je denk ik voor jezelf kiezen. Dat heb ik altijd gedaan, altijd voor mezelf gekozen. En nu ben ik ook bij een andere mooie club. Ja, het interview was inderdaad langer dan zijn invalbeurt. Maar Bruma's tijd komt nog bij Schalke. In Engeland was het een FA Cup dag. Voor Brighton en Hove Albion een mooie kans om weer eens een wedstrijd te winnen. Want in de competitie gebeurde dat de laatste 7 wedstrijden niet. Derby County van Florian Josefsson was de tegenstander. Jurgen Locadia begon in de basis en hielp zijn club aardig op weg. Bissouma! Locadia maakte dus de 2-0. De slotfase werd toch nog hectisch nadat good old Ashley Cole nog wist te scoren namens Derby County. Toch zal Locadia niet heel blij zijn geweest na de wedstrijd. Door een glijpartij viel hij uit met een op het oog zeer zware enkelblessure. Manchester City reisde af naar Zuid-Wales. Daar speelde tegen Newport County uit de 4e divisie. Newport hield lang knap stand met een ruststand van 0-0. Uiteindelijk won City toch. Het werd 4-1. Spanje dan. Koploper Barcelona pakte thuis 3 punten tegen Real Valladolid. Het deed het met een minieme 1-0 overwinning. Lionel Messi was zoals wel vaker de matchwinner. Hij scoorde vanuit een penalty. Vlak voor tijd miste hij ook nog een penalty. Atletico Madrid mag zich in ieder geval voor 1 dag nummer 2 noemen. Het won met alle moeite van laagvlieger Rayo Vallecano. 1-0 werd het. Het gat met Barcelona is 7 punten. Real Madrid komt morgen in actie en speelt tegen Girona. Dan verlaten we het voetbal even en gaan we naar atletiek. Bij de NK Indoor maakte de 15-jarige sprinter en Ketia Sedo haar debuut op een seniorentoernooi. Vorige week werd ze al kampioen bij de junioren in een toptijd. Maar vandaag had ze wereldtoppers als tegenstander, waaronder Daphne Schippers. Floris van Hoorn ging kennismaken met het talent dat wordt gezien als de troonopvolster van Schippers. Sedo, de Ketia Sedo. Explosief. Agressief in het trainen en welwillend. Ja, heb eens. Alsjeblieft. Even bij de scanner langs, dan ben je binnen. Zeer ruwe diamant, explosieve atleten. Die ook ontzettend goed in staat is om onder druk te presteren. De voorkant graag. En nou even wil ik graag dat je meeleest. Ze gaat er voor nergens voor bang. En ze wil maar meer. Ze wil beter worden. En nog maar beter. Je naam, 60 meter gemeld, Corum Solaat. Oké. Succes. Dank u wel. Je eerste seniorenkampioenschap. Hoe anders is dit? Nou, veel meer concurrentie dan normaal. En de druk ligt een beetje hoger, denk ik. Omdat ik natuurlijk tegen Daphne Schippers moet lopen. Dus het is wel anders dan normaal, ja. Maar ja, je bent 15. Jij hoeft toch helemaal niet te winnen? Nee, ik hoef zeker niet te winnen, nee. Ik hoop gewoon op een finale plek en een goede tijd, eigenlijk. Series 60 meter voor de vrouwen. Go! Go! Start! Ja. Kom op. Door. Ja, mooi. Ja. Oké. Ja! Jules Acton, trainer van de Ketia Sedo. Wanneer zag je haar voor het eerst lopen? Nou, ik was ongeveer met de 9e jaar zat ze op een naschoolopvang. En daar ben ik toen atletiek gaan geven aan kinderen daar. En zij was de kleinste erbij. En ik zag haar en toen moesten ze een stukje van zeg maar zo'n 20 meter lopen. En met andere grotere meiden. En toen ik dat zag, dan geloofde ik mijn ogen niet. Toen moesten ze nog een keer en nog een keer en nog een keer. En de afstand die zij nam vergeleken met de rest. Toen denk ik, hier moet ik wat van doen. Ja, we gaan verder met de tweede halve finale. 60 meter bij de vrouwen. En ik stel allereerst de snelste B-junioren in de wereld aan u voor van dit jaar. Van Utrecht in baan 3, Neketia Sedo. Rogier Ummels, een van de bondscoaches op Papendal, die belast is met de sprinters. Je zegt het al, een ruwe diamant, een pareltje van 15 jaar. Hoe moet je daarmee omgaan? Nou, vooral heel houden. Lekker plezier laten houden in de sport. Ondertussen wel de goede dingen laten doen in het trainingsprogramma. Zodat ze zich gewoon goed kan doorontwikkelen. Dus belastbaar maken, algeheel atletisch aansterken. Vooral dat je de piekbelastingen van de sprint nu, maar ook straks goed aan kan blijven houden als het ware. Dat je dat aan kan. En ondertussen de juiste dingen doen. Ja, en ook een hele goede start van Celestacia daar in het midden. Tussen Sedo en Van Hunestein in 7.35 officieus winnende tijd. En ik denk dat het Neketia Sedo was. Hoe ver kan zij komen? Goeie vraag. Dat zal moeten blijken natuurlijk. Tot nu toe ziet het er heel goed uit. Wereldklasse. Ze kan tot Nederlands kampioen, Europees kampioen en wereldkampioen worden. Ze heeft een ontzettend mooi profiel en bovenal blijft ze zich ontwikkelen. En ook binnen haar programma ligt nog voldoende ruimte voor ontwikkeling. Dus in die zin is de rek er nog niet uit. Maar waar dat eindigt, dat zullen we over een paar jaar precies weten. Ja, daar komen ze aan hoor. Wie gaat hier de Nederlandse titel pakken? Het wordt Daphne Schippers. Nederlands kampioenen. Hoe is dit Nederlands kampioenschap voor jou geweest? 3 zware races. Ik was heel erg nerveus namelijk, want ja, ik loop tegen Daphne Schippers. Maar ik ben wel blij met het resultaat. Oh, 7.27. De Ketia Sedo pakt hier de bronzen medaille. Wat is het voor euforie? Wat voor emotie is dit voor jou? Blijdschap natuurlijk, want je komt hier, je loopt in de series al direct een PR. En dan die finale, zo een goed PR 27. Dus ja. Goeie bal, mooie goal. Kijk eens, een schot, uitstekende intikker. Oh, oh. De Eredivisie. Alle wedstrijden van vanavond. En dat gaat nog goed ook. Hier is 2-2. Ja, we beginnen met de koploper. PSV die speelde tegen Heerenveen. En na één helft stond het 2-0 voor de Vriezen. In de 59ste minuut maakte Pereiro de 2-1. En in de laatste seconde van de wedstrijd, u raadt het al, klonk het zo. Daar komt Malen nog, daar komt Bergwijn nog. Malen heeft hem in het 16 meter gebied. Malen met een mooie actie. Malen, oh, daar gaat hij. Hij gaat er toch in. Hij gaat er toch in. En PSV doet het weer met nog een halve minuut te gaan. Weer is daar de gelijkmaker. PSV krijgt het weer voor elkaar. Het is ongelooflijk. Ja, dat was het zeker. Ongelooflijk, al denkt de doelpuntenmaker Donjan Malen van niet. Nee, ik denk dat iedereen gewoon bij ons weet dat we nooit opgeven. En dat we altijd doorgaan tot de laatste minuut. En ja, dat, zoals je zegt, het is al veel vaker gebeurd. Dus ja, dat is wel een kracht, denk ik. Ja, die kracht van het altijd blijven vechten. Daar is trainer Mark van Bommel ook blij mee. Kijk, deze ploeg. Gaat maar door. Of het nou 3-0 voor is of 2-0 achter of 2-1 achter. Ze geloven erin en dat stralen ze ook uit. Het staat wel een team die voor elke meter wil vechten tot het laatst. Terug naar Malen. Hij maakte dan wel het belangrijkste doelpunt. Blij was hij niet. Je komt hier zo ver rijden voor 3 punten. En als je dan met 1 punt naar huis gaat, is balen. Ja, en ook bij Heerenveen was het vooral balen. Eens kijken of de trainer Jan Olderiekerink hier een analyse op heeft. Ja, zij scoren een doelpunt. Dat is mijn analyse in de 93e minuut. Nee, Ulrike Rink is niet blij met het gelijkspel tegen de koploper. Maakt ook niet zoveel uit. Eigenlijk meer wat ik vraag. Je hebt zwaar de pest in. Ja. Ja, duidelijk. Bij AZ-VVV was het feest. Want er stonden 2-jarigen op het veld. Bij AZ wordt Ron Vlaar 34. Peter van Ooyen van VVV is vandaag 27 geworden. Bij de Alkmaarders was het feest nog net iets groter. Zij wonnen met 3-0. AZ is op dit moment de club die het langste nul heeft gehouden. En dat komt vooral door keeper Bizot. Al kon die ook wel genieten van zijn tegenstander. Ik moet zeggen, ik zat ook te genieten van Lars. Die een paar uitstekende reflexen had. Ornestal, je collega. Ja, zeker. Ja, ik stond echt op het veld van goed bezig. Ja, en Lars Ornestal, de keeper van VVV, was zeker goed bezig. Hij had namelijk 8 goede reddingen. Ook AZ-trainer John van der Brom vond hem ontzettend goed. Tegen ons altijd. Dit is ongelooflijk. Ik kan nog een wedstrijd herinneren voor de beker hier. Dat hij ook alles pakte. Dat wonnen we ook gelukkig. Nou, hij is een goede keeper, maar ja, het feit dat wij een hele mooie aanval creëren... met 1 keer raken, doorbewegen. Ja, plezier. Het elftal straalt. En dat is mooi om vanaf de kant te zien. En zeker ook voor jullie vanaf de tribune, denk ik. Ja, maar Ornestal werd ook 3 keer gepasseerd. En 1 doelpunt kwam zelfs op naam van een teamgenoot. Al dacht Andy Houtkamp daar anders over. Om onbegrijpelijke redenen is officieel het doelpunt van Stengs... en dat was toch echt een doelpunt in mijn ogen van Stengs... is als eigen doelpunt aangemerkt van Rüsseler. Ja, die heeft die bal heel licht geraakt bij de inzet van Stengs. Maar in geen enkel ander land zou dat doelpunt niet aan Stengs zijn gegeven... maar als eigen doelpunt, maar in Nederland wel. Wij zijn wat dat betreft toch wel apart wat dat betreft. Het is niet de eerste keer, want de laatste 3 eigen goals in de Eredivisie... waren alle 3 in het voordeel van AZ. Oh ja, Maurice Stijn, de coach van VVV. Was hij niet in pole position om trainer van Feyenoord te worden? Ik heb geen idee. Het enige wat ik meemaak is dat ik het overal lees. En verder is niks. En ik heb helemaal geen belletje gehad uit Rotterdam. Dus ik ben volledig bezig met VVV. Hij blijft dus nog even in Venlo. Die andere Limburgse club zat ook een paar uur in de bus. Fortuna Sittard ging op bezoek bij Heracles. En de thuisploeg begon goed. Ja, Heracles, binnen een minuut komen ze op 1-0 voorsprong. Het is Dalmau, de Spaanse spits, die er 1-0 van maakt. Het is echt de eerste aanval van Heracles. En daar bleef het niet bij, want het werd maar liefst 6-0. Met 4 doelpunten voor de Spanjaard Adrian Dalmau. Hard werken, dat is zijn geheim. I think the work always have result. And this is today my result for all the season, my hard work. And today I'm very happy for me, for all the fans, and enjoy this match and my 4 goals. Ja, voor Fortuna is het niet de eerste keer dat een speler 3 of meer tegendoelpunten maakt. Het is namelijk 3e op 1 volgende uitduel waar de Limburgers een hattrick tegen krijgen. Fortuna-trainer René Eijer wist het eigenlijk ook niet meer. Had ik van tevoren niet verwacht. En het is gewoon een prestatie via individuele fouten. Kijk, als je ziet dat je een aantal keren in de 16 bent aan het aanvallen en binnen 3 seconden ligt hij aan de andere kant erin. Ja, dan kan je praten over restverdediging en andere afspraken die je gemaakt hebt. Maar ja, goed, als die niet nagekomen worden, ja, dan loop je tegen zulke nederlagen aan. Ja, en de laatste wedstrijd van vanavond was Vitesse tegen Willem II. En dat eindigde in 3-2. Dan nog even over gisteren. ADO kreeg PEC Zwolle op bezoek. En voor de wedstrijd spraken we met een aantal supporters. We vroegen ze, van wie bent u fan? Tommy Beugelsdijk, mijn zoon. Echt uw zoon? Ja, echt mijn zoon. Ja. Ik moet wel uitkijken, hè? Want hij staat weer op scherm. Ja, nou ja, heb ik hem gezegd, maar hij gaat toch zijn ding doen. Hij luistert niet meer zo? Hij luistert wel, maar op dat moment niet. Nou, hij luistert dus helemaal niet naar zijn moeder. Ik luister altijd. En, mijn moeder geeft altijd aan dat ik me niet gek moet laten maken en dat ik gewoon mijn eigen spel moet spelen. En niet bij opstootjes betrokken raken. Dus nee, ik luister altijd naar mijn moeder. Nou, Beugelsdijk kon vandaag met een glimlach op bezoek bij zijn moeder. Zijn ploeggenoot Giovanni Troepé scoorde kort voor rust. Het enige doelpunt, ADO won met 1-0. En dan de stand. PSV loopt 1 punt uit. Heeft nu een voorsprong van 7 punten op Ajax. De Amsterdammers moeten morgen nog spelen. Om 12:15 is NAC Breda de tegenstander. Daarna speelt FC Groningen tegen Feyenoord, Excelsior tegen FC Emmen en De Graafschap tegen FC Utrecht. En omdat Excelsior, De Graafschap en NAC Breda morgen pas spelen, verandert er niks in de onderkant van de stand. Tant que j'ai l'audace de tenir la main de l'autre pour aimer le temps qui passe. Dans tout ce que je fais, la rage et l'amour s'embrassent. Qu'elle soit mienne ou qu'elle soit vôtre, la vie nous dépasse. Que vendrá, que vendrá. Yo escribo mi camino sin pensar, sin pensar. Dónde acabará. Dans mes joies, dans mes peines, dans mes choix, dans mes larmes, je laisse aller mes sentiments. Au mieux on écrit son chemin comme on se soigne, pour aimer indifféremment. Sur les sables mouvants d'un passé qui s'effondre, je me raccroche à ce que j'aime, prenant soin de chaque seconde. Les heures prendront soin d'elles-mêmes. Que vendra, que vendra. Met Zas eigenlijk altijd alweer in een Tour de France mood. Maar dat is iets te vroeg. Que vendra van Zas dus. Veldrijdster Denise Betsema heeft de laatste wedstrijd van de Super Prestige gewonnen. In Middelkerken vierde Betsema haar 13e zege van het seizoen. Wereldkampioene Sanne Kant eindigde als 4e en won het eindklassement van de Super Prestige. Bij de mannen won, hoe kan het ook anders, Mathieu van der Poel. Met zijn winst in Middelkerken won hij niet alleen het eindklassement, maar onderstreepte hij ook nog eens zijn overmacht. Hij won dit seizoen namelijk alle wedstrijden in de Super Prestige. En dan nog een zwembericht, want openwaterzwemster Sharon van Rouwendaal is als 12e geëindigd op de eerste wereldbekerwedstrijd van het seizoen over 10 kilometer in Dubai. Moest de Olympisch kampioene ruim 13 seconden toegeven op de Braziliaanse winnares Ana Marcela Cunha. Esmee Vermeulen eindigde op de 27e plaats. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van 4 uur langs de lijn. Morgenmiddag zijn we er weer, Henry en Hugo. En straks gaat Met het oog op morgen verder met Max van Wezel. Ik wens u een fijne avond. T-minus 10. NPO Radio 1. De actualiteit van de geschiedenis. Onvoltooid verleden tijd op de radio. OVT. Met deze week. Main engine start. Robots in de ruimte. Liftoff. De noodtoestand van Trump. Over a national emergency to fund a border wall. En Duitsland 1933.